तन में गुलाब खणी तू पाण बि गुल आहीं हथन में गुलाब खणी निकतियां कंहिंजे लाइ निकतियां कंहिंजे लाइ अखियुनि में हिजाब खणी तू पाण बि तू पाण बि गुल आहीं हथन में गुलाब खणी तू पाण बि गुल आहीं हथन में गुलाब खणी सिंगार कयो छा हलण छा तुंहिंजो खिलणो छा वई सिंगार कयो कीअं न थींदा चरिया पोइ जिन तुंहिंजो दीदार कयो कीअं ॾिस न ज़माने ॾे कीअं ॾिस न ज़माने ॾे तेरे तन काब खणी तू पाण बि तू पाण बि गुल आहीं हथन में गुलाब खणी तू पाण बि गुल आहीं हथन में गुलाब खणी दुनिया जे साम्हूं पंहिंजी सूंह खे तूं निरवार न कर ईअं दुनिया जे साम्हूं पंहिंजी सूंह खे तूं निरवार न कर खणी कजल वारियूं अखड़ियूं तूं सौस थो कंहिंते वार न कर तू पाण बि तू पाण बि गुल आहीं हथन में गुलाब खणी तू पाण बि गुल आहीं हथन में गुलाब खणी निकतियां कंहिंजे लाइ निकतियां कंहिंजे लाइ अखियुनि में हिजाब खणी तू पाण बि तू पाण बि गुल आहीं हथन में गुलाब खणी तू पाण बि गुल आहीं हथन में गुलाब खणी।